79. Сүрі, Сүрі Назиат. Мәккеден назил болған 46 аят. Нәһайәт шәфкатьлек ва меһрибан Аллаһның исме белән башлаймын. Куффарларның җанларын каттык тартып алгычы фәришләр белән касам ки, мөэминләрнең җанларын сыйлык алгычы фәришләр белән касам ки, Аллаһның әмрене асмандан тез элеп төшкүче фәришләр белән касам ки, мөэминләрнең җанларын элеп дәннәткә илгирлегүче фәришләр белән касам ки, Аллаһның әмре белән кайнатның эшләрен башкаргычы фәришләр белән касам ки, сезләр чөкүм терелдирлесе. Сезләрдән чөкүм хисап эленеде. Бу көндә, ягъни бу қиямат көнедә zimin ve onundaki şeyler koşulup tevreydi. Onun arkasıyla asman ve onundaki şeyler koşulup tevreydi. Bu günde dillerini korkunç basıdı. Yani küffarlarının dillerini korkunç basıdı. Şu dillerinin iyilerinin gözleri korkunçtan tikilip karayalmaydı. Onlar eydiydi. Rasli biz avalqa halimizga qaytırlamdıq, yani ölgendin kin terilemdıq. O, biznin çirigin sonik bolup qalgan vaqtimiz emas mı? Olar eytti, ondaq boludagan bolsa, bu ziyallıq qaytıştır. Yani bu ölgendin kin teriliş, ziyallıq qaytıştır. Biz ölgendin kin terildagan bolsaq, Dozaq əhli bolğanlığımız üçün ziyan tartqıçılarımız. Bir səyhə biləllə, onlar zeminnin üstəgə çıxıb qaladı. Yəni, İsrapilnin sürçilişi biləllə, cimi xalayıq yer astıdın zeminnin üstəgə çıxıb qaladı. Sana Musa'nın xəvri kəldi mi? Öz vaxtıda onu pərverdigari Tuva namlıq müqəddəs vadıda Mundaq deb chaqirdi. Sen Pirevinning qishig'i bog'in. U haqiqatan haddidan oshdi. Uningga kufridin va gunohlardan pok bo'lishni xohlamsan? Seni Parvardigorimni tonishga yetaklashimni xohlamsan? Uni tonisang, Parvardigoringdan qo'rqsan-da, yaxshi amallarni qilasan degin. Musa Pirevinga cho'ng mo'jizani ko'rsatdi. Pirevin Allah'ın peygamberi Musa'nı inkar kıldı ve Allah'ın emrine asıyla kıldı. Andın Pirevin Musa'dan yüz örüp hili mekir işiltişke girişti. O sihirgerlerini, askerlerini ve tevelerini topladı. Hem nida kılıp, ben sizlerinin büyük perverdigarınla bulamam dedi. Allah, onu dünya və axirətinin azabı bilən cəzalıdır. Şək şübihisiz ki, Allahdan qorxduqanla bunundan ibrət aladı. Sizlərini yaratış müşkülmü, ya ki asmanını yaratış müşkülmü? Allah asmanını yarattı. Onun egizliğini yüksək qıldı və kəmküçsüz qıldı. Onun keçisini qapqaranğı, күндізіні еп-еріқ қылды. Шыныңдың кейін зімінні әхлі зімінінің тұрышы лайық қылып, яйды. Зімінің бұлақланы ақтырды. Өсімлікләні өстірді. Тағланы зімінді мұқым қылды. Аллах Таала ұланың әммісіні сілерінің ә хайваларыңларының пайдалыныш үшін яратты. Қиямет келгенде Şu kündə insan yaxşı yaman qılmışlarını əsləydi. Qarğıçılığa cəhənnəm uçuq körstüdü. Kim ki küfürda, günahda, çigidin aşırıkən, dünya terikçilikini ahirətdən artıq körüdükən, onun cayı həqiqətən cəhənnəm buludu. Pərverdigarının aldıda soraqqı tartılışdın qorqıdığan, Özünü nefsi xayişiği birleştiğini çekilgen Adem'ge gelsek, yani haram kılıngan derslerden çekilgen Adem'ge gelsek, haqiqatan onun joyi jannat bo'ladi. Ular sendin qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Sen onu qandoq mı bayon qilib bera olasan? Onu bilish Parvardigaringa xosdir. Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atigin turgandek gumon qiladi.